Сёння Беніта Феррера-Вальднер, камісар еўрапейскага звязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, дала інтэрв'ю нашаму радыё. Яна распавяла ў ім пра гэтак званую праграму ўсходняга партнерства. Нагадаем, што ўсходняе партнерства прапаноўваецца ў развязам шасці пасавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдові, Украіне, ды з пэўнымі засцярогамі Беларусі. Паводле Вальднер, усходняе партнерства – гэта павышаная форма супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі ў параўнанні з тым, што прапаноўвалася ў еўрапейскай палітыцы добрасуседства. Усходняе партнерства з'яўляецца нашай прапановай шасці краінам з усходу. Беларусь яшчэ сюды не ўваходзіць, бо насамрэч існуе шмат засцярогаў, што да яе дэмакратычнасці. Для пяці астатніх краінаў прапанова ў прынцыпе дзейная, але толькі пасля таго, як яны выканаюць тое, чаго мы ад іх хочам. Гэта значыць забяспечыць свабоду сродкаў масавай інфармацыі, свабоду сходаў і шмат іншых рэчаў. Тады мы будзем гатовыя зрабіць наступны крок. А наступны крок – гэта магчымасць для кожнай з гэтых краінаў падпісаць дамову аб асацыяцыі з еўразвязам. Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, ды адначасна з'яўляюцца сябрамі ўсясветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера-Вальднер, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з еўрапейскім звязам. Гаворачы аб грошах, прызначаных на ажыццяўленне праграмы, еўракамісар адзначыла: пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты. Феррера-Вальднер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж еўрапейскім звязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі. Валанцёрская праца за мяжой, каштоўны досвед ці дармовая праца на замежнікаў. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Шмат такія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць вытворчасць, зніжаць заробкі сваім работнікам. Пра гэта паведамленне з месца ад карэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Магілёўхімвалакно» прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Ці не прымусіць гэта змяншаць колькасць работнікаў? Пытанне высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў. «Магілёўхімвалакно» – найбуйнейшае прадпрыемства ў Магілёве. На ім працуе 10 тысяч чалавек. Сокращэння не будзе. Будзе прывядзенне адпаведнай чысленнасці. 10 тысяч чалавек для такого прадпрыемства – это многовато. Запэўнівае генеральны дырэктар «Магілёўхімвалакна» Сергей Пузевіч. Што да публічных каментароў пра стан прадпрыемства ад яго кіраўніцтва, то яны з'явіліся неўзабаве пасля наведвання «Хімвалакна» прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. 70% это экспорт, а из экспорта порядка 60-65% реализации на Россию. Ну вот сейчас вынуждены перераспределять от грузки. Кажа Сергей Пузевіч. У Ваўкавыску працаўнікі тутэйшага участку беларускай чыгункі скардзяцца, што ім ужо не плацяць штомесячную прэмію. Паведамляе Міхаіл Карневіч. Са слоў супрацоўнікаў участку і прэмія ў кожнага розная, але гэта адчувальны дадатак да заробку. У меня было 660, это 407. Прэмія рабочага. Ну, сколько я потерял? 250 тысяч. Рабочы распавядае, што незадаволеныя, хаця начальства абяцае, што з цягам часу недаатрыманыя грошы даплоцяць і спасылаецца на сусветны крызіс. Тым не менш, людзі ў абяцанкі не вераць. Получается, ну что, обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Я просто раньше работал слесарем по шестому разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда. Я звернулся в Барановское отделение белорусской чигунки, как высветлить, чему ИТРовцам не доплатили премии. Начальник отдела працы и заработков Алла Гаева отмовилась мне комментировать ситуацию, але заявила, что загату на снятие премии рабочего у них не існує. Ну, во-первых, ежемесячная заработная плата абсолютно разная. У нас и размер премии абсолютно разный. В одном месяце может быть 10%, в другом 40%. Зависит от выполнения показателей, от финансовой деятельности отделения дороги. На предприемстве «Слуцак-модуль» теперь працует только ликвидационная комиссия. Подличиваются страты завода «Банкрута», який ранее вырабатывал приборы для диагностики пусковых ракетных комплексов, а после пивные столы и лавки для немецких бюргеров. Про становище працовников поведомил жыхар Слуцку Олесь Смоляк. Я разлічваю так, что предприятие ликвидуется, и он до опошнего там на месте он працует, как потом некое звольнение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шукают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже там шукают. Поводле звестак Центру занятости насельніцтва Слуцкага гарвыканкаму, у городе апошнім часам павялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трикотажная фабрика, спынился піўзавод, погоршилася ситуация на заводе по вырабе воцату. Говорить Ірина Гузіч, якая у свои 53 годы опынулася без працы. Вы знаете, это начало ведь будет много хуже. Сокращают людей повсеместно. Готовят к бунту, не зря ж войска внутренние увеличивают. Я против. Читала в одном месте, что не люди у власти. Вот так оно и есть. Записывал Вячеслав Кулик. Открой свободу в интернете. Читай новини. Гляди фото и видео. Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях. Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото. Адрес Свобода.орг. Сёння суд Савецкага району Менску прыпыніў прызыў войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Хвілінаў праз 30 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з Франкам Вячоркам і з адным з лідараў Маладога фронту Іванам Шылам. Вы на хвалях Радіо Свабода. Пазней у нашай праграме дослед, ці будзе ў Беларусі свой Абама? Як гавораць паліттэхнолагі, шмат у чым вынік прэзідэнцкай кампаніі залежыць ад таго, у якой ступені палітык пазнавальны. Каго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году вы памятаеце? Пытаўся наш корэспандэнт у жыхароў Магілеву. Казулін і Мілінкевіч. Ну, Казуліна запомніў, потому што его наш нынешний президент посадил в тюрьму Мілінкевіча. Ну, потому что больше не было никого другого. Так их и запомнил. Мілінкевіч, Казулін был. Ну, позиция. А этот он всегда баллотируется. Мілінкевіч. Мне остались от них и календарики, и даже и Казулина, и Мілінкевіч. Мілінкевіч был такой, помню. И Казулін был, да. Тут даже какие-то ходили, это самое, группы. Плакатами, агитация ходила. Тут. Кебич, Шушкевич. Мілінкевіч, дочь Машерова, Казулина была. Ну, чего он уже последний. Что-то было. По-моему, председатель нашего профсоюза был, Гончарик. Потом Лейбористская, на самом деле, Лейбористская партия. Гайдукевич, так. Казулина, так вспомнил, он такой лысый. Ну, как-то информация больше была. Казулина, я помню, но знаете, меня Лукашенко как бы устраивает. Но пока мы хотим, чтобы был Лукашенко. Больше никого мы не... я не хочу. Казулина, Мілінкевіч, да, помню эти события, которые там происходили. Мы в Минске, все как сидели на забастовку, там смотрели. Да, вот поэтому я помню. Были, Казулин был и Мілінкевіч. Давно было уже. Казань, в принципе, я за него и голосовал, если что. Это было опытание, кое проводил наш корреспондент на улицах Могилеву. Свобода у живым эфире. Свежие новины, кожные полгодины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматпаковый. И завсёды звонки слухачёв. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Ловите свободу. Вы на хвалях Радио Свобода, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менск прибыла миссия Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ для перамов на конт демократизации выборчего законодавства. У Менску отбываются перамовы официальных особов с боку Беларуси с высокопоставленным супрацовником Держдепартаменту США на конт лёсу громадянина Америки Эммануила Зельцера. Суд савецкага району Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Абранне першага чарнаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы пацвердзіла тэндэнцыю. Ва ўсім свеце да ўлады пачалі прыходзіць палітыкі новай генерацыі. Так у Францыі Нікаля Сарказі зусім не падобны да свайго папярэдніка, у Нямеччыне канцлерам стала жанчына, малады прэзідэнт з'явіўся ў Расіі. Ці можа і ў Беларусі выявіцца падобная прага пераменаў? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Доследы свабоды. Феномен Барака Абамы выклікаў у беларускай апазіцыі спадзяванні. А чаму б не скарыстаць амерыканскі варыянт праз два гады на прэзідэнцкіх выбарах? І сапраўды, ці можна знайсці ў Беларусі свайго Абаму і давесці яго да перамогі? Журналіст газеты «Наша Ніва» Алес Кудрыцкі, аўтар вялікага артыкула на гэтую тэму, такога варыянту не выключае. Проглядаючи вынікі запытання НИС ПД, якое было праведзена пасля мінулых парламенцкіх выбараў, мне кінулася ў вочы, што калі сплюсаваць колькасць беларусаў, якія абсалютна не вераць ці не вельмі вераць у перамены, то атрымліваем 61,8%. Ну, то бок амаль 62%. І той жа час наступнае пытанне гэтага пытання паказвае, што больш за палову, 52% беларусаў жадаюць, каб гэтыя змены адбыліся. Ну, гэтага я раблю выснову, што беларусы ў змены не вераць, але яны жадаюць. І гэта насамрэч тое, што прапанаваў амерыканцам Абама. Ён прапанаваў ім змены, у якія мы можам паверыць. Гэта быў яго галоўны дэвіз, галоўны слоган яго праграмы. Ну, акурат слоган для нас. Беспартыйны аналітык Уладзімір Нестюк лічыць, такія высновы былі правільнымі летась, але цяпер сітуацыя моцна змянілася. Людзям патрэбны не перамены, людзям патрэбна зараз, каб былі льготы, людзям патрэбна зараз, каб быў заробак, каб не скарачалі працоўныя месцы, каб гарантавана людзі атрымоўвалі пенсіі і ў іх не забіралі гэтыя пенсіі за тое, што яны недзе яшчэ працуюць. Людзі патрабуюць зараз тое, што ім трэба для таго, каб проста жыць. А калі мы ім знову нейкі слаган такі вялікі павесім, што мы вот прапануем перамены, ніхто гэта зараз нічога не хоча. Все хочуць вельмі простую такую вот для сябе магчымасць жыць. Алесь Кудрыцкі ў сваім артыкуле піша: «Не здзіўлюся, калі гэтымі вечарамі у якім-небудзь партыйным офісе ўжо пішацца стратэгічны план на наступную прэзідэнцкую кампанію з прыцэлам на энергічную палітыку новай генерацыі, а сам будучы кандыдат прымірае на сябе модны гальштук ды белазубую усмешку». Таму звяртаюся да лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Можа, ў офісе АГП цяпер шукаюць такога харызматычнага лідара? Зараз усе пад уражаннем такой тэндэнцыі абаманіі, канешне, гэта ўражвае, але нам з тым трэба рабіць папраўку на беларускую рэчаіснасць. Няма феномена Абамы, калі ёсць дэмакратычныя працэдуры, калі ёсць свабодны выбар. Ні першага, ні другога ў Беларусі няма. Таму з'яўленне новай асобы можа быць толькі вынікам палітычнай дамоўленасці сярод ўжо сталых, доўга існуючых палітычных арганізацій у Беларусі. Вот сам па сабе чалавек з'явіцца з пустаты, з атмасферы страха, без арганізацыйнай падтрымкі, без медыйнай падтрымкі, ну, гэта немагчыма. Таму у нас гэта можа быць толькі, калі ёсць палітычная воля рэальна існуючых палітычных суб'ектаў дамовіцца аб з'яўленні новай асобы. Сустаршыня аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Северынец верыць, у Беларусі будзе свой Барак Абама. Гэта мусіць быць нехта нечаканы, нехта малады, нехта дынамічны. Магчыма, гэта будзе хтосьці з вядомых палітыкаў. Магчыма, хтосьці з невядомых. Але тое, што гэта будзе нечакана, моцна і пераверне ўяўленні пра беларускую палітыку апошніх 15 гадоў, гэта мяне перакананы. Палітолог Алес Лагвінец лічыць, з'яўленне беларускага Барака Абамы выключаць нельга. Хаця, мне падаецца, што такія чаканні, яны праява просто певних сподівок білоруської громадянської супольності, що все може вирішитися, дякуючи такої якоїсь ці магічної сили одного вельми привабного чоловіка. Мені подається, що потенціал теперішніх лідерів білоруської опозиції не до кінця використаний. І головне, це метанакерована діяльність. Не обов'язково це повинен бути якийсь новий чоловік. Владимир Нестюк відзначає, альтернативний Олександру Лукашенку моцні кандидати на посаду президента Білорусі існують. Люди ёсць, і сумленныя люди, і ты, якія б змаглі нешта зрабіць, але для того, каб правесці прэзідэнцкія выбары на Беларусі, трэба, каб за спіною чалавека былі рэальныя структуры, афіцыйна зарэгістраваныя, легальна здольныя працаваць, калі іх ніхто не будзе шаміць, калі іх ніхто не будзе прэсаваць. У нас гэтага бліжэйшае стагоддзя я не бачу. Обама гэта не проста Обама з вуліцы, Обама гэта прадстаўнік партыі, які, па-першае, перамог у партыі, якая з'яўляецца раўнаважнай практычна, а зараз вот ужо атрымала что и больше моцная, чем тая партия, какая правила ранее. Тому у нас немогчимо от партии зараз иметь такого представника. Практично загинули оппозиционные политические партии. А про президентских партий и не было. Меж тем, несколько партийных представников Беларуси уже заявили, что хотят балотоваться на черговых президентских выборах, менавито как партийные кандидаты. Але это уже тема для наступного досліду. Ці будзе ў Беларусі свой Барак Абама, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Гэтую тэму абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг у інтэрнэце. Далучайцеся. Ну а з допісамі на форуме «Свабоды» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Абламейка. Старшыня аргкамітэту па стварэнні аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, падпалкоўнік у адстаўцы Александр Камароўскі з Жодзіна і ягоныя паплечнікі накіравалі ліст прэзідэнту і прэм'ер-міністру Беларусі, у якім адмаўляюцца прыняць юбілейныя ўзнагароды з нагоды 20-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Рэакцыі на паведамленне аб гэтым на нашым сайце падзяліліся. Традыцыйна антызаходні каментатар Дмітрый напісаў: «Савецкія салдаты рабілі тады тое, што робяць сёння арміі ўсяго цывілізаванага свету. Ёсць невялікая розніца. Па-першае, супраць нас той самы свет узброіваў тэрарыстаў стынгерамі. Па-другое, мы будавалі школы, лякарні і давалі адукацыю. Гэта значыць, выцягнулі дзікіх суседзяў СССР з каменнага веку. Гэтыя ж, наадварот, заганяюць іх назад». Пакінулі чытачы і некалькі нататак з падтрымкай учынку Александра Камароўскага. Вось характэрны каментар ад Сашы. Вельмі мужны учынак, Алеся. Учора на нашым сайце працягвалася публікацыя рэакцыі беларускіх палітыкаў на інаўгурацыю Барака Абамы. Сярод іншых Павел Севярынец заявіў, што ў Беларусі хутка з'явіцца свой Абама. На думку Севярынца, гэта мае быць нехта нечаканы, нехта малады, нехта дынамічны. Чытачы сайту добра адгукнуліся на гэты матэрыял. Наш сталы наведнік Павел напісаў: «Як рэдка я згодны з думкамі Паўла Севярынца, загарачы ён у ацэнках, але ў гэтым выпадку абсалютна падтрымліваю яго інтуіцыю. З'явіцца нехта нечаканы. Сваёй маладосцю узварушыць багну лукашызму, зробіць гэта вельмі інтэлігентна, так што Лукашэнка нават пачне яму давяраць. Ён выкарыстае патэнцыял лукашэнкаўскіх паплечнікаў, пасля пазбавіць іх пасадаў і за 2 гады створыць новую, дэмакратычную, вольную і незалежную Беларусь». Чытаць, які не падпісаўся, у адказ на каментар Павла заўважыў: «Нашу праблему шляхам выбараў не рашыць». Іншы чытач, Алесь, пакінуў наступны запіс: «Не параўноўвайце Беларусь і США, гэта розны дух». А чытач паэт падсумаваў: «Калі беларусы 15 гадоў церпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба да таго ж падвысіць інтэлектуальны ўзровень нацыі. Да і выбіраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы». З допісамі на форуме «Свабоды» вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Сергей Абламейка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Сергей Панамароў з Клецку паведаміў нашаму радыё, што атрымаў з мясцовай пракуратуры афіцыйны адказ на сваю скаргу пра вандалізм у адносінах да гістарычных помнікаў. Пракуратура падтрымала заяву апазіцыянера. Начальніку Клецкага РАУС даручана арганізаваць дадатковую праверку выяўленых фактаў вандалізму ў дачыненні да гістарычных помнікаў. У вёсцы Янавічы, сказаў Сергей Панамароў, цалкам разбураны свіран 19 стагоддзя. А ў Клецку на былы дамініканскі касцёл, які лічыцца помнікам першай катэгорыі, усталявана так званая цыбуліна з праваслаўным крыжам. Учыніў пераробку святар Мацвей Белавус, які атрымаў будынак у часовае карыстанне пад патрэбы Воскресенскай царквы. Удакладніў нашаму радыё Сергей Панамароў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе заслужаная артыстка Беларусі Таццяна Мархель. На гэтым тыдні актрыса святкавала свой 70-гадовы юбілей. У начных доследах сёння працяг размовы пра тое, ці магчыма ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. Мы таксама раскажам пра сённяшні менскі канцэрт гурту «Нейрадзюбель». Прагучаць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных газетаў і іншыя тэмы. Жалобная вестка прыйшла з Москвы. Там не стала перакладчыцы беларускай літаратуры Валянціны Шадрыной. З яе лёгкай рукі расійскія чытачы пазнаёміліся з творамі Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Анатоля Кудраўца, Уладзіміра Арлова і многіх іншых беларускіх празаікаў. Для мікрафону Валянціна Аксак. Яна нарадзілася на Гомельшчыне 28 траўня 1927 году. Пасля заканчэння Белдзяржуніверсітэту нейкі час працавала ў Беларусі, а потым лёс закінуў яе ў Маскву. Там Валянціна Шчадрына занялася перакладамі твораў беларускіх пісьменнікаў на расійскую мову, стала кансультантам Саюзу пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, узгадвае паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін. Для беларускіх літаратараў Валянціна Ніканоровна была ў маскоўскім літаратурным асяродку нашым шчырым прадстаўніком, нашым чалавекам. Бо заўсёды, калі мы прыязджалі ў Маскву, ці то на з'езды пісьменніцкія, ці то на пленумы, ці то на нейкія іншыя мерапрыемствы, першы, каго мы сустракалі на вакзале, гэта была яна. Яна турбавалася, каб не было ніякіх бытавых праблем. Яна вельмі уважліва сачыла за тым, што рабілася ў літаратуры, што друкавалася ў нашых часопісах, выходзіла асобнымі кніжкамі. Я памятаю добрае словы пра яе Володзі Караткевіча. Таксама ён гаварыў не толькі пра яе як пра перакладчыцу, ён гаварыў пра яе як пра чалавека. Што вось і ў Маскве бываюць жа такія слаўныя, такія добрыя, такія шчырыя людзі, як Валя. Страта яе, гэта перш за ўсё страта для нашай літаратуры і культуры. У ліку тых шматлікіх беларускіх літаратараў, чые творы пераклала на расейскую мову Валянціна Шчадрына і пісьменнік Уладзімір Арлоў. З Валянцінай Ніканоровнай Шчадрыной я пазнаёміўся, калі у маскоўскім выдавецтве «Маладая гвардыя» выходзіла моя кніжка «Пока не пагасла свеча». Кніга складалася з двух раздзелаў, умоўна кажучы, гістарычнага і сучаснага. В адрозненні ад раздзела сучаснага, які перакладаў проста халтурщик, які схаваўся за прозвішчем Пяцібратаў, з перакладчыцай гістарычнага раздзелу мне пасанцавала. Валянціна Ніканоровна бліскуча справілася з сваёй задачай. І ў тыя дні, я калі быў у Маскве, трапіў у яе гасцінную кватэру на Малой Грузінскай. Галоўнае ўражанне, якое засталося, ўражанне пра тое, што яна, пражыўшы, напэўна, большую частку свайго жыцця ў Маскве, засталася носьбіткай беларускага нацыянальнага характару. Захапленне выкананымі Валянцінай Шчадрыной перакладамі твораў Уладзіміра Караткевіча прывяло паэта Леаніда Дранько-Майсюка у яе сям'ю, з якой ён параднеўся, закахаўшыся ў дачку Вольгу. Валянціна Ніканоровна пражывала сваё жыццё не з беларускай літаратурай, а ў беларускай літаратуры. Яна любіла беларускае слова, яна ўсё рабіла дзеля прапаганды не толькі тых кніг нашых празаікаў, якія яна перакладала на рускую мову, а ўсё рабіла, каб ўсё новае, тое, што з'яўлялася ў перакладзе іншых маскоўскіх перакладчыкаў, каб яно даходзіла і маскоўскія бібліятэкі, не толькі маскоўскія, маскоўскія школы, і на кожным свяце літаратурным спрабавала, каб ніводнае імя не засталося ў цені. Дзе будзе пахаваны прах Валянціны Шчадрыной, яшчэ не вырашана. У яе засталіся дзве дачкі, трое ўнукаў і дзве праўнучкі.